Molt bona nit, amics oients de Ràdio Caldes. Benvinguts a l'edició 127 del Rock and Gust, el petit programa de Ràdio Caldes que intenta emetre el bo i millor de l'escena del rock internacional. Aquesta setmana, l'actualitat amb gent com el Mika P. Hinson, el Movie, Karma to Burn, Neurosis, gent que estan en concert aquesta setmana a Barcelona. I ja sabeu que posem els grans discos de la història del rock. Anem saltant de dècada, la dècada dels 80. I abans d'acabar el mes, concretament el dia 27, ens ve a veure el Bon Jovi i posarem el seu gran disc i també un dels grans discos de la dècada dels 80, el seu Slippery When Wet, de l'any 1986. Salutacions, aquí us parla d'en Xavi Gustems des de Ràdio Caldes. Salut i força rock. Comencem. D'aquesta setmana engeguem amb el Mika P. Hinson, que ens ve a veure el dimecres 20 de juliol a la Sala Apolo. No pas per tocar temes propis, sinó que, marcat dins del cicle We Used to Party, el rocker californià ens tocarà un disc sencer, concretament el Trompa de Monde dels Pixies, una experiència que fa uns mesos va fer el Chuck Prophet tocant sencer el London Calling dels The Clash. Realment el Mika P. Hinson aquí en el nostre territori s'ha convertit en un ídol de masses indie. Més endavant comentarem quin és el grup que l'acompanya, però per engegar i fer un tastet, posem un tema del mateix Mika P. Hinson, tema suau i reposat, almenys a l'inici, que es diu Patience. I'm running out of patience to be fucking with this now. You better believe me when I say this now. And I'm packing up my night bags and I'll be on my way. You better find me some when you have more to say. And I'm running out of patience to be fucking with you now. You better believe me when I say this now. And I'm packing up my night bag Movie, el gran ídol de música electrònica comercial per Radio Fórmula, ens ve veure el dimarts de 19 de juliol al Poble Espanyol. Ens ve presentar el seu darrer disc anomenat Destroyed i el descriu com a molt melòdic, atmosfèric i electrònic. Música per ciutats buides a les dues del matí. El títol del disc està inspirat en un aeroport, però ens vindrà a tocar a part els seus grans clàssics, els grans èxits d'aquesta música per tots els gustos, per tots els públics, però que realment té un feeling especial. Escoltem el seu Natural Blues Movie. Trouble so hard, ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, my trouble so hard, ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Tal com hem comentat al començament, el Mika P. Hinson tocarà el dimecres 20 de juliol a la sala Apollo tot l'àlbum sencer dels Pixies, Trompe Le Monde, i el grup d'acompanyament són ni més ni menys que la banda de Saragossa, els Tachenko, un dels grups de pop-rock més solvents de l'escena nacional. Anem a escoltar un tema que van fer els Tachenko juntament amb els Requesters, un tema que es diu Dreams. Aquest programa que escolteu s'anomena Rock and Gust i que tracta del bo i millor del rock internacional de l'actualitat. Acostumem a posar les novetats discogràfiques que considerem interessants i aquells grups que durant la setmana del programa estan en concert a Barcelona i els grans discos de la història del rock. Anem posant un disc per dècada, cada setmana un grup diferent aquí a Ràdio Caldes a la 107.8 de la FM, que s'emet els dilluns, els divendres, els diumenges de 9 a 10 del vespre i la matinada dels dimecres, els dijous a Nora Golfa de 12 a 1, que crec que ni surt a la programació oficial, però tenim aquí el Toni, el nostre tècnic de programació de Ràdio Caldes, que ens programa una sessió de matinada, una sessió en golfa. També ens podeu sentir per internet a www.radiocaldes.cat. Aneu allí el link que posa ràdio en directe i des d'allí podreu sentir el rock amb gust. Hem parlat del Mika P. Hinson, del Tachengo, que trucaran al Tromblemont, i no hem parlat dels Pixies, que és el grup homogeneado, una de les grans bandes de la història del rock en quant a so únic, originalitat i estil propi. Pot ser un judici una mica subjectiu, però realment és el que pensem aquí en el programa. Anem a escoltar un dels temes, dels grans temes d'aquest Tromblemont, que es diu The Sad Punk Pixies. Un dels grans concerts que queden abans de que arribi l'estiu és el que hi haurà el dimecres 21 de juliol a la Sala Apolo amb els Neurosis i el Karma to Burn. Comencem parlant dels Karma to Burn, un dels pilars del moviment Stoner. Compactes i imaginatius, van crear un so propi que barreja a la perfecció les atmosferes pausades amb paisatges més durs i l'exuberant abundància de riff de guitarra. Aquests americans són bons representants de l'Stoner i de l'anomenada Palm Desert Scene, juntament amb bandes com Fu Manchu, Kyuss, Queens of the Stone Age, etc. Un Stoner desenfadat, ben fet, amb abundància de riffs de primera qualitat i que en cap moment tens la sensació d'entrar en la monotonia. És un grup instrumental, només van fer ús del cantant en el seu primer disc i perquè la discogràfica els va apretar. I s'han guanyat una fidel base de fans gràcies a les seves constants gires. Vam escoltar un tema d'aquests Karma to Burn que es diu 36. I a més, d'Skermet to Burn, els caps de cartell són els Neurosis, una banda de post-metal sludge, bàsicament de metal experimental, formada l'any 1985 a Bahia de San Francisco, dels Estats Units. Les influències de Neurosis van de bandes com Jogi, Division, Celtic Frost, Black Flag, Pink Floyd o Black Sabbath. Van començar fent un hardcore punk a la vella escola, però la banda va anar evolucionant gràcies al seu segon disc, The World as a Law, i a la incorporació del seu cantant, guitarrista i futur líder de la banda, Steve Von Till, on van derivar cap a sons més hardcore, heavy metal, doom, música industrial, sons de sampler, i un grup amb evolució constant. Avui en dia canten amb veus desgarrades i guturals, amb la secció rítmica que sembla d'un metal, percussió tribal, riff de guitarres molt densos. Un grup que fa 11 anys que no ens ve a veure i que és un dels pilars de l'escena d'aquest gènere del d'un metal o del post-metal. Anem a escoltar un tema de més de 7 minuts, on veureu tota la gamma de sons i de lo que és capaç un grup com Neurosis, un tema que es diu To the Wind. to light our sound of red to burn and drown. And gray to spread like ash to the ground. And to the wind. To the wind. Encetem la segona part del programa, els grans discos de la història del rock. Aquesta setmana posarem el tercer disc de Bon Jovi, Slippery When Wet, de l'any 1986. És, sense cap mena de dubtes, el millor disc d'estudi d'aquesta banda, que va començar fent rock and roll del bo, sense adornos, i evidentment després va acabar tocant tecles més comercials i més popis, evidentment abraçant l'èxit massiu als anys 90. Però tornem a l'any 86. Va passar un any des que la banda va publicar el disc 708 Degrees Fahrenheit de l'any 85 i es veien en la necessitat de treure alguna cosa realment bo. Pot ser que el nou productor, el Bruce Fairbairn, els donés una altra direcció, però realment els Bon Jovi estaven en estat de gràcia i van treure el que, sense cap mena de dubtes, tothom considera el seu millor disc, que ha vengut amb més de 12 milions de còpies, i és un disc que l'obra aquest, Let It Rock. We can't come to the sun. Aquest Slippery When Wet va ser el primer pilotasso dels Bon Jovi a nivell mundial. Deixant de banda l'ineludible atractiu físic de John Bon Jovi, que va ajudar moltes adolescents a comprendre el doble sentit del títol del disc, en ell trobem composicions excel·lents, singles arrolladors, absència de temes de farciment i el toc de distinció que sempre aportà el guitarrista Richie Sambora, més inspirat de mai. Si el disc, l'Slippery When Wet, hagués sigut un disc aquestes de menjar fàcil, avui en dia, més de 25 anys després, no hi hauria qui el pogués escoltar, com alguns dels discos que hi va haver durant els 80, d'aquesta mena d'estil, d'aquest hard rock més comercial. Però molts dels temes estan amanits pels inapel·lables solos de Richie Sambora, que segueixen servint com a conservant natural avui en dia. Realment, un dels singles és aquest You Give Love a Bad Name, un tema que a nivell personal porta molts records d'aquella època vuitantera. Escoltem-ho! Slippery When Wet és un dels millors discos de la dècada dels 80, directament, i si no el millor dins del món del hard rock melòdic. La portada del disc tampoc es va lliurar dels canvis, ja que en principi tenia que ser el primer pla d'una noia amb una camiseta mullada amb el nom del disc imprès, però finalment el Bon Jovi la va canviar per la portada que tots coneixem, el tros d'asfalt mullat. De totes maneres, en alguns països la portada del disc va ser la que un principi tenia que ser. És un disc que es pot acusar de comercial, si voleu, però de lo que mai es podrà acusar és de mediocre. Tot el contrari, és un discàs de dalt a baix. I el mirall on moltes bandes del mateix estil es van mirar per copiar la fórmula i intentar arribar a l'èxit. Intentar perquè pocs grups són capaços de facturar un disc de tan bo. Anem a escoltar el seu gran hit, Living on a Prayer, amb una lletra d'aquelles que t'animen i t'empuixen a l'optimisme davant de situacions difícils que molts poden estar vivint. Living on a Prayer, Bon Jovi. Thank you. En quant a l'estil d'aquest disc, és pur rock dels 80, respaldat per unes brillants lletres, un gran protagonisme de la guitarra elèctrica de Richie Sambora i una gran base rítmica de la que s'encarrega el bateria Tico Torres. Després d'aquest gran disc van parar una mica i van editar el New Jersey, que clarament marca el començament de l'etapa més comercial, més pop, amb un to més romàntic, doncs, que pràcticament ha continuat fins avui en dia, sobretot la dècada dels 90. I l'anterior no s'han cansat de fer discos recopilatoris, guanyar premis i fer gires absolutament multitudinàries. Un dels grans temes del disc és Wanted Dead or Alive, una cançó de carretera amb una templada i memorable introducció acústica de 12 cordes que, sense cap mena de dubte, es constitueix un dels moments àlgids del disc i un dels temes més celebrats de tota la seva carrera. Escoltem el Wanted Dead or Alive. Live. Els Bon Jovi ens venen a veure el proper dimecres 27 de juliol a l'Estadi Olímpic dins de la seva gira Open Air Tour. No fa massa, ens van tornar a venir a veure, concretament l'any 2008, dins de la gira Lost Highway, un concert que a nivell personal va ser absolutament platòric. A més, ens tocaran molts temes de l'Slippery When Wet, acostumen a tocar temes grans èxits, que a més l'any 86 es va convertir en el disc més vengut del món en el seu primer any de llançament. Un concert on no faltaran grans clàssics com Kick the Faith, Bad Medicine, It's My Life, i un llarg, etc., juntament amb aquestes cançons que acabem de sentir avui del seu gran disc de l'any 1986. Acabem el programa amb un tema que és perfecte per tocar en estadis com l'Estadi Olímpic. És aquest Raise Your Hands, Bon Jovi. Slippery When Wet, el disc d'avui del Rock and Gust, un disc que no està a l'alçada de qualsevol, ni dels propis Bon Jovi, que al llarg de la seva carrera no han pogut igualar un disc d'aquesta mena. I amb els sons d'aquest Raise Your Hand acomiadem el Rock and Gust d'avui. Fins la setmana que ve, salutacions de qui us parla, d'en Xavi Gustem. Salut i força rock, molt bona setmana, adeu-siau.